otrzymało zwrot. Dowiedz się więcej na podatki.gov.pl/niskie-podatki. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 29 kwietnia, minęła 9. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Komisja Europejska chce, aby porozumienie w sprawie importu rolnego z Ukrainy weszło w życie 2 maja. O wstąpieniu Ukrainy do Unii będą rozmawiali w Wielkopolsce ministrowie państw Trójkąta Weimarskiego. Europa powinna być oparta na różnorodności i narodach ją tworzących, powiedział w Budapeszcie papież Franciszek. W sprawie zakazu importu produktów rolnych z Ukrainy 5 krajów, m.in. Polska, osiągnęło porozumienie z Komisją Europejską. We wtorek, 2 maja, unijne zakazy zastąpią przepisy wprowadzone przez państwa członkowskie. Nie będzie możliwy import pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Wieczorem na prośbę Ukrainy wykreślono z listy olej słonecznikowy. Komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski podkreślił, że porozumienie jest wspólnym sukcesem Polski, krajów Europy Środkowej i Komisji. Wielkie osiągnięcie Polski, która była krajem wiodącym w doprowadzeniu do tych rozwiązań, to jest wielki sukces także pozostałych państw, wszystkich 5 państw dotkniętych tą trudną sytuacją na rynku zbóż. Myślę, że to jest sukces Unii Europejskiej, że udało się wyjść kompromisowym rozwiązaniem z kryzysu, który potencjalnie mógł być groźny, groźny gospodarczo, groźny również politycznie. Polska, Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Węgry domagały się rozszerzenia listy towarów rolnych objętych zakazem importu, ale w tej sprawie komisja przeprowadzi dochodzenie sprawdzające zakłócenia na rynku i ewentualnie przywróci cła. Prawo i Sprawiedliwość przedstawi pierwsze założenia swojego programu wyborczego podczas przygotowywanej 2-dniowej debaty, powiedział w wywiadzie dla portalu IPL premier Mateusz Morawiecki. Weźmie w niej udział wielu ekspertów zajmujących się różnymi dziedzinami życia społecznego i gospodarczego, dodał szef rządu. O wstąpieniu Ukrainy do Unii będą rozmawiali na zamku w Kurniku pod Poznanie ministrowie państw Trójkąta Weimarskiego. Gościem spotkania, które odbędzie się 12 maja, będzie wicepremier Ukrainy Olcha Stefaniszyna, mówi minister do spraw Unii Szymon Szynkowski-Welsenk. Wizja, jak powinna wyglądać przyszłość Europy, francusko-niemiecka i polska, bardzo się różnią. My sprzeciwiamy się centralistyczno-federalistycznej wizji Unii Europejskiej, turbointegracji, przenoszenia kolejnych obszarów z głosowania zgodnie z zasadą jednomyślności do zasady większości kwalifikowanej. Natomiast chcemy pokazać, że ta wizja niemiecko-francuska nie jest jedyną. Minister przypomniał, że Polska chce zbudować wspólnotę opartą na sile państw narodowych. O swojej wizji zjednoczonej Europy mówił w Budapeszcie papież Franciszek. Na spotkaniu z władzami Węgier, korpusem dyplomatycznym i przedstawicielami organizacji społecznych Ojciec Święty zaznaczył, że według niego Europa powinna być oparta na różnorodności i narodach ją tworzących. Wspaniale jest móc budować Europę skoncentrowaną na osobie i narodach, w której istnieje skuteczna polityka sprzyjająca przyrostowi naturalnemu i rodzinie. Najsłynniejszy most Budapesztu, most łańcuchowy, pomaga nam wyobrazić sobie taką Europę, złożoną z wielu ogniw, które zawdzięczają swoją trwałość tworzeniu solidnych więzi. Pomaga w tym wiara chrześcijańska. Papież wspomniał również, że według niego Europa nie może być zakładnikiem partii politycznych, stając się ofiarą populizmu. Z drugiej strony nie powinna ulegać ideologiom, które likwidują wszelkie różnice i proponują nonsensowne prawo do aborcji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na informacje sportowe. Robert Grzędowski. Iga Świątek rozpoczęła grę w Madrycie od pewnego zwycięstwa. Liderkę rankingu WTA pokonała wczoraj Austriaczkę Julię Graber 6-3 i 6-2 w meczu drugiej rundy. W pierwszej miała wolny los, a w trzeciej zmierzy się z Amerykanką Bernardą Perą. Awansować do tego etapu madryckiego tysięcznika nie udało się Magdalenie Fręch. Przegrała wczoraj z trzecią rakietą świata, Amerykanką Jessicą Pegulą. Wcześniej w czwartek awans do trzeciej rundy wywalczyła Magdalinet. Ona zmierzy się dziś z Mirą Andrzejewą. W turnieju mężczyzn kolejny w tym roku dreszczowiec zafundował kibicom Hubert Hurkacz. W meczu z Francuzem Richardem Gasquet przegrał pierwszą partię, ale dwie kolejne wygrał. Jest w trzeciej rundzie. Tu czeka go pojedynek z Chorwatem Borną Czoriciem. W piłkarskiej PKO Ekstraklasie grali wczoraj lider i wicelider. Zespoły Rakowa i Legii wygrały swoje spotkania, a to oznacza, że różnica w tabeli pozostaje niezmienna. To 11 punktów na korzyść. korzyść Rakowa na 4 mecze przed końcem sezonu. Wczoraj Raków wygrał aż 4-0 z przedostatnią w tabeli Lechią Gdańsk. Legia pokonała 2-0 Wisłę Płock. Dziś zagrają Jagiellonia Białystok z Wartą Poznań, Zagłębie Lubin z Widzewem Łódź oraz Piast Gliwice z Pogonią Szczecin. A w żużlowej PGE Ekstralidze rozpoczęła się wczoraj czwarta kolejka. Stal Gorzów przegrała z Motorem Lublin 41-48, a Unia Leszno wygrała z Apatorem Toruń 49-41. Na razie jedynym niepokonanym zespołem pozostaje Sparta Wrocław, ale to może zmienić się jutro, bo jutro Sparta zmierzy się z Włókniarzem Częstochowa. W ostatnim meczu czwartej kolejki pojadą Wilki Krosno i GKM Grudziądz. Dziś na północnym wschodzie przeważnie zachmurzenie umiarkowane i bez opadów. Poza tym więcej chmur i przelotny deszcz, a w południowej części kraju także burze. Temperatura maksymalna od 13 do 16 stopni. Chłodniej miejscami na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat, tam około 11. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych i zachodnich. Trójka. Program trzeci. Elżbieta Malinowska, Małgorzata Łukowska, Bartek Bielecki i Piotr Firan. Dziękujemy, zapraszamy Państwa do mediów społecznościowych Trójki, a także na portal polskieradio.pl i na YouTube Polskiego Radia. Przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj są z nami Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy, minister Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Dobry Państwu. Poseł Władysław Teofil Bartoszewski, PSL, Koalicja Polska. Dzień dobry. Poseł Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Poseł Arkadiusz Myrcha, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, szef Komisji Ustawodawczej. I wiceminister aktywów państwowych Jan Kantak, no właśnie, z Solidarnej jeszcze, czy już... Suwerennej Polski? Solidarnej Polski jeszcze, panie. A, bo niektórzy wczoraj już byli z suwerennej, a pan jeszcze dziś z solidarnej. Dobrze. Jakiś podział może nastąpił. Nie, pani redaktor, spokojnie. 3 maja w sposób oficjalny, jeśli będzie taka decyzja wszystkich członków Solidarnej Polski, zainaugurujemy nową nazwę suwerennej. Czyli nie dogadali się panowie. To wczoraj był taki briefing, gdzie już była suwerenna Polska. Janek jest konserwatystą i ja trzymam się pewnych statutowych jakby formalizmów. Dopóki nie zostanie się to ciałem, to jestem członkiem Solidarnej Polski. Dobrze, a teraz spojrzałam na pana posła Fogla i tak sobie pomyślałam, co będzie, jeśli po raz drugi lotnisko w Radomiu nie wyjdzie na swoje i trzeba będzie zakończyć ten projekt. Jest takie zagrożenie? W ogóle nie biorę tego pod uwagę. To jest zupełnie nowy projekt, nie samorządowy, nie taki, powiedziałbym, kieszonkowy, tylko to jest... A tamten projekt, troszkę kieszonkowy? A tamten był, wie pani, pani redaktor, no był dużo mniejszy pas, niewiele samolotów nie było w stanie tam lądować czy startować. Dzisiaj mamy projekt, który jest tak, jest przede wszystkim na bazie analizy dużej brytyjskiej międzynarodowej firmy zajmującej się lotnictwem. To jest projekt biznesowy PPL-u, który... Warto nie, no sam lotnisko jest bardzo niedotowany, imponujące, natomiast niedotowany, chodzi o to, żeby byli pasażerowie. Nie, tylko jedną rzecz chcę podkreślić, bo to bardzo często takie zarzuty zupełnie nieprawdziwe się trafiają. To nie jest dotowane z podatków, to są fundusze inwestycyjne, które PPL zarobił na swojej działalności. Ma potencjał nie tylko dla regionu radomskiego, ale dla świętokrzyskiego, dla być może części lubelskiego, części łódzkiego. Więc ja jestem jak najbardziej dobrej myśli, że to przerwie taką złą pasce. Z lotniska w Radomiu gdzieś? Wracam na lotnisko w Radomiu, bo 3 maja na dwudniową krótką wizytę w ramach Komisji Spraw Zagranicznych lecę do Rzymu. Lecę co prawda z Warszawy, bo ten termin był lepszy, ale wracam już 5 maja do Radomia. A ktoś z Państwa się wybiera? Z lotniska bardzo polecam Paryż, bo tam bardzo tanio patrzyło. Z Radomia do Rzymu jest bliżej, panie pośle. Jak słyszymy. Warszawy, ale powiem panu, panie profesorze, że z Warszawy jest na przykład szybciej niż do Modlina, po tym jak już S7 została otwarta. Naprawdę? No, pani redaktor, wie pani, jak się jedzie do Modlina. No, korki może... korki w Łomiankach, no dramat. Te 5 kilometrów brakujących kolei, linii kolejowej z Okęcia bardzo by się przydały. Oj, tak. Pracujemy nad tym. To by było fajnie, gdyby to się wszystko tak spięło, żeby rzeczywiście... ten pasażer mógł śmigać. I nie musiał jechać do Baranowa. Ktoś się tu wybiera jeszcze może? Nie. No, trzeba popierać. Trzeba popierać. Może ja się wybiorę. No dobrze. Jak na razie bilety na pierwsze loty byłyby przydane. No ale to też może być taka kwestia ciekawości i no, ceny, znaczy pierwsze prawda? Dwa to w ogóle nie miały pasażerów. Te dwa loty, tak. Nie, bez pasażerów. Dwa puste samoloty przyleciały. Pierwszy przyleciał, nie. Poza tym testowym tak zwanym, to pierwszy przyleciał z Paryża. 150 osób na 186 wchodzących do Boeinga. No wiecie pan. No a gdzieście ich znaleźć? No w Paryżu właśnie. Na Champs-Élysées, na niewątpliwie. Proszę państwa, jest porozumienie ministra rolnictwa z rolniczymi związkami i jest porozumienie między innymi Polski i czterech innych krajów tak zwanych granicznych w sprawie importu ukraińskiego zboża i innych produktów rolnych. Chodzi o pszenicę, rzepak, kukurydzę, słonecznik. No i okazało się, że już nie olej słonecznikowy, bo najpierw takie porozumienie było, ale zostało wczoraj wykreślone. Będzie to wszystko obowiązywać od 2 maja. Polska wtedy zdejmie nałożone embargo krajowe. Będzie wtedy to prawo unijne obowiązywać. Komisarz Wojciechowski mówi o tym, że to jest ogromny sukces Polski. Czy według państwa jest to dobry kompromis? To już jest koniec tego kryzysu zbożowego. Wszystko zmierza w dobrym kierunku. Pan minister Telus tutaj swoją głową ręczy, że opróżni silosy do następnych zbiorów. Krzysztof Gawkowski. Dobrze, że zaczęliśmy rozmawiać i nareszcie dzieje się coś, co może pokazywać, że ktoś zaczął myśleć, bo przez ostatnie miesiące w polskim rządzie takiego zmysłu myślenia zabrakło. I trzeba powiedzieć uczciwie, ani w Unii Europejskiej, ani w Polsce nikt nie chciał o tym problemie rozmawiać. Ja byłem 2 dni temu w Parlamencie Europejskim, rozmawiałem z przedstawicielami Komisji Europejskiej, odpowiedzialnymi za sektor rolnictwa i aktywność pana Wojciechowskiego przez ostatnie 4 miesiące była na poziomie zerowym. Żadnego spotkania, żadnej rozmowy, żadnej próby budowania koalicji, szerszej koalicji. O tym tutaj w Polsce też mówiliśmy. Gdyby zacząć rozmawiać z państwami regionu w Unii Europejskiej, gdyby ten proces zaczął się dużo wcześniej, mogło tego kryzysu w ogóle nie być. Te silosy mogły być już puste. Tylko, że w Polsce oskarżano opozycję i robiła to koalicja rządowa, że podnosimy problemy, że to jest prorosyjskie, że my w ogóle nie widzimy, że Polska tutaj wspiera i że to jest polska racja stanu. Prorosyjska była taka ostrożność, prawda? W momencie, kiedy zostały otwarte granice. Oskarżanie zamiast rozsądku. Dzisiaj okazuje się, że można ten problem realizować w jakiejś koncepcji i to małej strategii, czyli państw, które tutaj graniczą, ale i w Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej można się dogadywać. Jeżeli stawiamy tam na kompromis, między innymi dotyczący chociażby teraz metanu, jeżeli pokazujemy, że są problemy, które dla Polski, dla regionów mają znaczenie, to w Unii Europejskiej są rozsądni ludzie i możemy budować kompromisy. Ale jeżeli szukamy w Unii tylko wroga, wszędzie są tylko problemy, nikt nie chce z nami rozmawiać, no to kończy się tak, jak się kończy. Trzymam kciuki za polski rząd. Mówię to uczciwie i otwarcie. Niech problem rolnictwa zostanie zamknięty, dlatego że każdemu rolnikowi należy się godne wynagrodzenie za swoją pracę, a jednocześnie brak stresu, że będzie bankrutował, bo nie ma komu tego sprzedać. Jeżeli rząd odniesie sukces, Polacy będą zadowoleni, u nas będzie taniej. Jeżeli to jest tak, że to tylko jest chwilowe ogłoszenie takiego problemu, to żebyśmy za 2 miesiące, za 3 znowu nie pomstowali, że coś zostało obiecane, nic nie zostało dotrzymane. Janka Antak, czy to jest dobre porozumienie? Oczywiście, pani redaktor. Przede wszystkim musimy mieć na uwadze bezpieczeństwo żywnościowe, a nasza rodzima produkcja rolna zabezpiecza nasze potrzeby i to jest niezwykle ważne, żeby rząd troszczył się przede wszystkim o rodzimych rolników i ja się tutaj do końca nie zgodzę z wypowiedzią pana posła Gawkowskiego, ponieważ Unia Europejska była bierna i proszę zwrócić uwagę, że kwestia ceł leży nie na komisarzu do spraw rolnictwa, czyli Januszu Wojciechowskim, tylko na komisarzu do spraw handlu. Ale on umie rozmawiać. Niestety do momentu, kiedy nie udało nam się zbudować koalicji innych państw Unii Europejskiej, które powiedziały tak, mamy ten sam problem, Unia Europejska, obudź się, zrób coś z tym problemem, kwestii ceł. To wtedy udało się wpłynąć na decyzję eurokratów. Ale gdyby ten problem dotyczył wyłącznie Polski, gdybyśmy mieli granicę wyłącznie jako my z Ukrainą i inne państwa by z nią nie graniczyły, to jestem przekonany, że Unia Europejska byłaby bierna. Może dlatego, że chcą w przyszłości wykupywać nasz przemysł rolny i chcą tutaj zaprowadzić firmy niemiecko-francuskie. Na szczęście dzięki inicjatywie pana premiera Morawieckiego, włączeniu w ten problem innych głów państw, udało się ten tę kwestię załagodzić i wprowadzić unijne regulacje. I też pokazało to, że kiedy jesteśmy stanowczy, nie patrzymy na Unię Europejską, tylko wprowadzamy coś sami, to wtedy dopiero Unia Europejska się budzi. Arkadiusz Myrcha, czy Koalicja Obywatelska poprze pomoc dla rolników? To takie pytanie dodatkowe. 9 maja dodatkowe posiedzenie Sejmu też jest, nie tylko moje pytanie dodatkowe w sprawie tej pomocy. Zresztą ja mam wrażenie, że pan minister, słuchając co przed chwilą powiedział, żyje w alternatywnej rzeczywistości. Bo przecież to w maju ubiegłego roku, właśnie przy silnym wsparciu polskiego rządu, no zostało zniesione to cło na produkty przewożone z Ukrainy. Warunkiem miało być to, że państwo, że Polska miała być tym państwem tranzytowym. Nie mieliśmy gromadzić tych środków, tylko mieliśmy być tym państwem tranzytowym. I powiem tak, o ile jeszcze jestem w stanie przy całej złości rolników i swojej tak jak jako obywatela, to nieróbstwo rządu wybaczyć, ale to, że pan premier, że Jarosław Kaczyński, że minister Kowalczyk okłamywali obywateli, to tego nie jestem w stanie, powiem szczerze. W jakim sensie? Okłamywali przede wszystkim, wiedząc doskonale, jak będzie wyglądał proceder i jak to się odbywa już w tej chwili, mówili publicznie, że ukraińskie zboże nie będzie problemem. Jeszcze jesienią premier Morawiecki mówił, zboże, które przejdzie z Ukrainy, będzie na pewno wyeksportowane do Afryki na Bliski Wschód. To jest pewne. Premier Kaczyński, będąc w Wielkopolsce, zapewniał, że polskie zboże dzięki temu, że przejdzie ukraińskie, będzie droższe wręcz. Minister Kowalczyk w Sejmie zapewniał. Jesteśmy po rozmowach z Krajową Administracją Skarbową. Wszystko, co przyjeżdża z Ukrainy, podlega pełnej kontroli. Panie pośle, przepraszam bardzo, ale my mówimy kolejny raz o tym, więc już nie wracajmy do źródeł, tylko chciałabym się skoncentrować na tym, co teraz. Tak, tylko to trzeba wracać do źródeł, jeśli no się nie, słyszy... No nie, trzeba wracać, ale... Przepraszam, pani redaktor. Chciałabym też, żeby nas słuchacze i widzowie ministra polskiego rządu, z którego wybrzmiewa, że to jakby Unia Europejska narzuciła tą politykę celną, a polski rząd się od roku bronił, to tak nie było. Ale polski rząd Unia proponował... Do Unii, to Unia politykę celną prowadzi. No to nikt nie narzucał, tylko myśmy tutaj, to w traktacie akcesyjnym przyjęli. Tylko chodzi o to, że polski rząd wręcz zabiegał, żeby takie rozwiązania, jakie były wprowadzane w maju ubiegłego roku, premier Morawiecki chciał. Wszyscy chcieli pomagać Ukrainie, tylko że być może trzeba było uzgodnić z Unią Europejską jakąś pomoc w tranzycie. Czy tak było? Ale i przede wszystkim zadbać o to, żeby faktycznie, tak jak warunki zostały teraz wprowadzone, że zboże może wjechać pod warunkiem, że dojedzie do portu w Gdańsku, w Świnoujściu, czy wjedzie za granicę. I okazuje się, że po roku polski rząd jest w stanie wprowadzić takie rozwiązania, ale przez 12 miesięcy był jakoś sparaliżowany. Nie chciało się tego zrobić, mimo że nawet PSL, się tutaj przedstawiciel, potwierdzi, w lipcu ubiegłego roku złożono projekt ustawy specjalny w Sejmie. Panie, PiS uważał, że to tak, jest chciałem, żeby pan odpowiedział tylko jednym zdaniem. Czy państwo z Koalicji Obywatelskiej będą, ja wiem, że nie ma szczegółów, że też trzeba przeczytać te ustawy, ale ile kto dostanie i na jakich zasadach ale było ogłoszone? Ale to pani redaktor odpowiedziała na to pytanie. Nie, chodzi mi o zasadę. Nie, nie, ale pan miał odpowiedzieć, nie ja miałam odpowiedzieć. Ja na nic nie odpowiedziałam. Nie, co do zasady? Pytam pana, czy Koalicja Obywatelska jest za tym, by pomóc rolnikom, znając te zasady, które przedstawią między innymi premier, a także minister Telus. Koalicja Obywatelska jest za tym, żeby zawsze pomagać rolnikom. Radosław Fogiel. To porozumienie zakończy tę sprawę definitywnie. Nie będzie musiał położyć głowy pan minister Telus za parę miesięcy. Oczywiście nie należy chwalić dnia przed zachodem słońca, ale to jest na pewno krok w dobrym kierunku i liczę, że te problemy będą rozwiązane w niedługim czasie, ale no jednak warto brać pod uwagę fakty, nie wyobrażenia, nie polityczną propagandę, tylko fakty. A fakty są takie, że decyzję podjęła cała, o zdjęciu ceł podjęła cała Unia Europejska, wszystkie kraje członkowskie, to rzecz pierwsza. Rzecz druga, to na marginesie, żeby pokazać, jak bardzo wojna na to wpływa. Przecież już od kilku lat duża część produktów z Ukrainy w ogóle nie była objęta cłami w ramach na przykład Partnerstwa Wschodniego, tylko te produkty w ogóle nie trafiały do Europy, bo wypływały z portów czarnomorskich. To jest ta kwestia zablokowania przez Rosjan portów. Wtedy to Unia Europejska, to Komisja Europejska mówiła o tworzeniu korytarzy solidarnościowych, o tranzycie, mówiła o tym jako o wspólnym europejskim projekcie. Dobrze, ale czy Komisja Europejska zobowiązała się do pomocy w tworzeniu, takie czy były do tworzenia Taki bo w tej chwili posłowie Prawa i Sprawiedliwości to podkreślają. No właśnie, no bo wie pani, panie redaktor, bo mamy do czynienia z takim mechanizmem, że jak już opozycja się zorientowała, że no jest zbyt ewidentna sprawa, że już wszyscy wiedzą, że no za kwestię wspólnego handlu ceł odpowiada Unia Europejska, już trudno walić w rząd, to sobie wymyślili, to znajdziemy komisarza Wojciechowskiego, będziemy atakować komisarza Wojciechowskiego. Tylko komisarz. Tylko niespodzianka. O właśnie, dobrze. O tym mówi poseł Fogiel. To prawda czy nie? Panie pośle, ale pan... Ale kto go nominował? Dobrze, ale konkretnie. Pan pochodzący z partii, którego dawni koledzy chwalą się na plakatach, na przystankach, że podpisali traktat akcesyjny, podpisali, dzięki to pan temu powinien przynajmniej wiedzieć, jesteśmy w Unii, bo więc bez pan wami powinien wiedzieć, że komisarze mają swoje portfolio. I komisarz Wojciechowski nie odpowiada za handel i wewnętrzny. Ale oni siedzą koło siebie. Dobrze, proszę. To jest proszę. Ale jeśli mogę, to ja mogę powiedzieć, czy ja nie mogę powiedzieć? Może pan powiedzieć, ale ja bym chciała, żeby pan odpowiedział, ale dlaczego rząd nie domagał się pomocy od Unii Europejskiej w tym już do tego zmierzam. Już do tego zmierzam, bo jest to po prostu absolutna nieprawda. Czyli domagał się. Oczywiście, że się domagał. Po pierwsze, założenie było takie, kiedy podejmowano decyzję i takie były uzgodnienia, że to będzie wspólny projekt Unii Europejskiej. Fajnie było sobie ocieplić wizerunek, że wszyscy znosimy cła, a później kraje frontowe z tym zostały. To rzecz pierwsza. Premier Morawiecki już w lecie zeszłego roku mówił o tym, że konieczne jest wsparcie przy tworzeniu korytarzy solidarnościowych. I rząd, wbrew temu, co mówi pan poseł, nie zaspał, nie był bezczynny, tylko po prostu próbował w ramach naszego członkostwa w Unii Europejskiej podjąć działania i przekonać naszych sojuszników i partnerów do podjęcia działań. Niestety, nie udało się. Musieliśmy wprowadzić te drastyczne rozwiązania. I rzeczywiście można, teraz mamy efekt, tylko że nie było partnera po stronie Komisji Europejskiej. Dopiero kiedy Polska i kilka innych krajów poszły za naszym przykładem, dopiero kiedy de facto postawiliśmy pod ścianą Komisję Europejską, to nagle się okazało, że można rozmawiać i można te problemy rozwiązać. A co z tym komisarzem Wojciechowskim? Ja wiem, że od CEU jest inny komisarz. Podnosił temat zboża i innych produktów ukraińskich na Radzie Rolniczej, czyli na spotkaniu ministrów rolnictwa krajów Unii Europejskiej wielokrotnie. Czyli miał małą siłę przebicia. Rozmawiał również z komisarzem Dombrovskisem na ten temat. No ale ostateczne decyzje podejmuje kolegialnie Komisja Europejska. Władysław Teofil-Bartoszewski. Koniec kryzysu, początek końca kryzysu. Przestaniemy już mówić i już nie będzie rolniczych kwadransów w śniadaniu w Trójce? Nie, no będzie, dlatego że oczywiście, że to porozumienie jest dobre w tym sensie, że coś nareszcie zaczęto robić. Rząd popełnił grzech zaniechania, bo od 15 lipca projekt ustawy, gdzie są kaucje i korytarze tranzytowe, leży w Sejmie i nic się z tym nie robiło. Pan minister Kowalczyk mówił, że nie ma żadnego problemu ze zbożem. Wojewoda lubelski, czyli mianowany przez pana premiera Morawieckiego, w listopadzie zeszłego roku mówił, jest potworny problem ze zbożem. I co rząd zrobił? Nic. A to jest wojewoda lubelski, gdzie na Lubelszczyźnie, pan poseł doskonale wie, jest tym duży problem. Minister Kowalczyk się tym nie zajmował. Pan komisarz się tym również nie zajmował, nawet nie przychodził na rozmaite spotkania to organizowane w Brukseli. A problem na czym polega? Problem polega na tym w tej chwili, że mamy 9 milionów ton zboża i nie ma jak go wytransportować. I nie ma odpowiedzi. Ja sympatyzuję się tutaj z pozycją pana ministra Telusa, który chce coś zrobić, tylko nie bardzo ma jak. Bo nie ma portów przygotowanych do eksportu. To kogo powinien poprosić o pomoc, jak nie ma jak? W tej chwili grzech zaniechania popełniła również Komisja Europejska. Tutaj nie ma dwóch zdań, dlatego że oni uważali, że to nie będzie destabilizacja rynku zbożowego na poziomie całej Europy. Na poziomie całej Europy nie, ale na poziomie krajów sąsiedzkich. Nie, oni uważali moim zdaniem, że w kwestii pomocy Ukrainie w pewnym momencie tak myśleli, no to wszyscy są takimi aniołami. I ale nikt nawet nie będzie ostatnio, chciał ale nawet ostatnio robić była jakichś mowa swoich interesików. Tym, ale nawet ostatnio była mowa o tym, że to postanowienie, które obowiązuje do czerwca, może zostać poluzowane dopiero jeżeli się udowodni, że zaburzenie rynku jest dla całej Unii. Czyli oni jeszcze no, o tym mówię właśnie. Ja się zgadzam, mówię. Że jeszcze dwa tygodnie temu oni mieli to samo podejście. Ale to jest bezsensowne podejście, bo to jest brak zrozumienia. Ale tutaj jest znowu grzew zaniechania pana komisarza Wojciechowskiego, który mógłby rozmawiać z komisarzem od handlu i innymi. I dopiero w tej sytuacji, kiedy rzeczywiście pięć krajów sąsiadujących powiedziało, że nie, to nastąpiła zmiana. Ale problem dalej istnieje, bo nie ma zdolności transportowych, nie ma portów przeładunkowych i nie ma tych statków, które 9 milionów ton można wprowadzić. A poza tym nie ma tutaj, co pani redaktor wspomniała, inne towary nie są objęte tymi sankcjami. Dlatego, że do Polski w tej chwili wjeżdża 700 tirów z drobiem i 1400 tirów miesięcznie z jajkami. I to się rozchodzi po kraju i tutaj będzie katastrofa. I teraz komisarz Wojciechowski mówi, że chciałby to również dopisać do tej listy i będzie kolejna... Ale jak widzimy, to jest wykreślanie, a nie dopisywanie. Bo najpierw było pięć tutaj tych artykułów, a teraz jest cztery od wieczora. Na pewno... Dobrze, teraz pani minister Małgorzata Paprocka, czy, że tak powiem, prezydenta mniej boli głowa po tym podpisaniu porozumienia? Dwóch porozumień zresztą, i z rolnikami, i z Komisją Europejską. Myślę, pani redaktor, że to w ogóle nie w tych kategoriach, ale prawdą jest, że kiedy... No martwił się chyba, bo rozmawiał o tym też z prezydentem Zełenskim. Tak, rozmowy były oczywiście na poziomie prezydenckim, ale również tutaj wewnątrzkrajowe, bo oczywistym było, że jest to kwestia bardzo, bardzo istotna i też warto przypomnieć, już nie sięgając, prawda, do samych korzeni, kto jest odpowiedzialny za ten konflikt, bo to oczywiście wszyscy wiemy, ale głosy o konieczności tutaj regulacji krajowych i współpracy unijnej ze środka prezydenckiego wychodziły wiele miesięcy temu, chociażby przez przewodniczącego prezydenckiej rady, pana ministra Ardanowskiego. Więc tutaj stanowisko i oczekiwania pana prezydenta były jasne. Bardzo stanowczo również sformułowane wtedy, kiedy następowały Wielki Czwartek, zmiany w rządzie. Pan prezydent, tutaj dziękując panu ministrowi Kowalczykowi, ale kierował swoje jasne oczekiwania w stronę pana ministra Telusa, jednocześnie oczywiście zapewniając też o pełnej współpracy i wsparciu, więc z jednej strony te porozumienia oczywiście cieszą. Tak jak pan poseł Fogiel mówi, oczywiście to jest jakiś początek, zobaczymy jak to będzie realizowane. I tutaj udział Unii Europejskiej jest kluczowy. Martwiące jest to stanowisko mówiące to oczywiście wynika wprost z przepisów, dotyczące wpływu na cały rynek. Tutaj jesteśmy w tak specyficznej sytuacji ze względu na kontekst wojenny, że jednak to spojrzenie Unii w tym konkretnym przykładzie musi podlegać zmianom i na to bardzo liczę. Proszę Państwa, teraz porozmawiamy, że tak powiem, o kwintesencji polityki, czyli o przygotowaniach do wyborów. Coś się poważnego zdarzyło, panie pośle. Właśnie to powinno być pytanie do pana tutaj, nie wiem, czy adwersarzy, czy partnerów, czy podpisanie porozumienia w sprawie wspólnej listy, która się będzie nazywała chyba Trzecia Droga, tak? Czy jeszcze nie wiadomo? To zobaczymy. To jest coś, co, coś, co rozstrzyga, że tej wspólnej listy już nie będzie, stawia w jakiejś sprawie kropkę nad i, czy to jest po prostu jakiś taki etap i niczego nie zamyka. Było wiele apeli na temat tego, że opozycje, partie opozycyjne powinny się łączyć, żeby pójść do wyborów połączone. No to myśmy się zaczęli łączyć. Stworzyliśmy jedną listę mniej. Prawda? Teraz w najgorszym razie będą trzy listy opozycyjne, a nie cztery. I bardzo dobrze. Uważam, że jest to właściwe porozumienie merytoryczne na pewnych podstawach i to służy temu, żeby jak najwięcej ludzi, które mają rozmaite poglądy, od skrajnie lewicowych do skrajnie prawicowych, znalazło jakieś rozwiązanie. Brakowało w Polsce siły, która jest centroprawicowa i która jest w stanie być atrakcyjną potencjalnie partią dla wyborców, którzy w 2019 roku głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, a zawiedli się z rozmaitych powodów na ich polityce, ale nie pójdą głosować z całym szacunkiem koniecznie na lewicę, bo im to są do tego dalecy i nie pójdą koniecznie głosować na pana Tuska, bo go nie lubią. Ale panie profesorze, mogą być też tacy, którzy lubią pana, a nie lubią na przykład Szymona Hołowni. No mogą, ale... No i co? I pan na tym straci. Nie będą na pana głosować, bo nie chcą Hołowni. Ja mam nadzieję, że będą na mnie głosować niezależnie od tego, co uważają o innych kandydatach. No ale niestety tak to jednak działa. Bo jednak do wyborów idziemy jako osoby indywidualne, a nie jako pod przykrywką partii. W związku z tym ja myślę, że na pana Fogla głosują, bo wiedzą, kim jest pan Fogiel, a nie dlatego, że uważają, że muszą głosować. Nawet jak nie lubią pana Kantaka, to głosują na pana Fogla, tak? No ja myślę, że skoro jeśli chcą Polski suwerennej, to będą głosować na pana Kantaka, a jeśli chcą Polski zniewolonej przez Unię Europejską, to będą głosować na pana Fogla, a nawet może mnie. No dobrze, Krzysztof Gawkowski, to chyba trochę nieprawda, że pierwsi byli oni z tym łączeniem się, no bo to Lewica też się troszkę połączyła. Co prawda nie ma jeszcze takiej formalnej listy, ale jest porozumienie partii lewicowych, że razem idziecie do wyboru. Razem z Razem. Ja cieszę się, że no nie tylko z Razem i Hołownia mają wspólny cel i będą walczyły w komitecie wyborczym. Dobrze. To jest zawsze na opozycji dobra wiadomość, jak się ktoś przestaje kłócić, jak ktoś się zaczyna bardziej lubić. Więc ja jestem tutaj orędownikiem tego, żeby na opozycji wrogów nie szukać, tylko żeby wszyscy mogli się do siebie przytulać i mówić, wspólny jest cel, pokonać Prawo i Sprawiedliwość. No ale PSL do was się nie przytuli, na pewno. Nie, prawda, mamy bardzo dobre stosunki z Lewicą. Ale to pan mówił przed chwilą, że jak mówił pan o poglądach, o ideach i tak dalej. Redaktor, wspólne ustawy z PSL-em złożyliśmy. Mamy wspólne wnioski o wota nieufności, wspólnie składaliśmy. Mamy wspólne inicjatywy, które pokazywaliśmy czyli na posiedzeniach. Czy ta droga się może poszerzyć w taką autostradę? Nie, mamy inny cel. Cel jest taki, żebyśmy jak największe grono wyborców różnych przytulili do swoich formacji politycznych i do ludzi, którzy kandydują. No bo tak to wygląda dzisiaj. Prawo i Sprawiedliwość robi to samo, opozycja musi zrobić to samo. Mamy podobne programy w wielu miejscach, ale różne w niuansach. I też jest tak, że i Lewica, i Hołownia z PSL-em, i Platforma adresują się trochę do innych grup. Walczymy wspólnie z odpowiednim celem. Czyli właśnie to już powinien być koniec rozmów o wspólnej liście, już koniec tego serialu? Uczciwie to nawet powiem, że dzisiaj już to jest dawno, dawno przeciągnięte. Lewica tworzy komitet wyborczy z czterema partiami łączenie politycznymi. Wspólnie będziemy startowali. Hołownia robi to z PSL-em, Platforma robi to z kilkoma podmiotami. Każdy ma swoje koalicje i każdy walczy o elektorat. Wspólna lista była dobrym projektem. Skoro jej nie ma, nie krytykujmy. Jest lewicowy pomysł na stole, ja go jeszcze raz dzisiaj zgłaszam. Uważam, że to jest kolejny krok. Pakt rządzenia, pokazanie tego, jak przez pierwsze 100 dni, później kwartał, rok będziemy rządzili, co będzie na stole, jakie pierwsze ustawy, czego powinny dotyczyć, jakich obszarów państwa, to powinien być kolejny krok, dlatego że powinna być też jasna alternatywa. Po wyborach są bloki, które dzisiaj startują w różnych listach wyborczych, ale te bloki będą się łączyły we wspólne rządzenie. I to powinniśmy pokazać wyborcom, bo to też buduje taką dobrą emocję i mobilizuje elektoraty. Najgorsze, co możemy zrobić na opozycji, to demobilizacja elektoratu. I uważam, że to, co zrobił Hołownia z PSL-em, jest mobilizujące. Mobilizujące, dające kolejny element. No dobrze, a zaproszenie na marsz 4 czerwca to jest mobilizujące, czy nie mobilizujące? Ludzie lewicy nie będą mobilizujące. Ludzie lewicy będą 4 czerwca, będę osobiście na marszu 4 czerwca. Uważam, że wspólny jest cel. Zapraszam też na 1 maja za 2 dni w Warszawie. Lewica też wielki pochód organizuje. My nie szukamy wroga, podkreślam, na opozycji na lewicy. Chciałbym Janusza Lewandowskiego zobaczyć. Chcemy budować, wszyscy chcemy budować to, co jest dla nas ważne, czyli wspólnotę celu. Cel jest prosty, wygrać wybory, ale z programem. To znaczy, żeby nie było tak, że nie wiemy, o co walczymy. Lewica mówi na przykład 1 maja o pracy, o warunkach mieszkaniowych. Pokażemy, jakie mamy propozycje dotyczące myślenia o tym, że praca powinna popłacać, czyli być godna. No tak, ale jakbyście jeszcze włączyli do tego rocznicę wstąpienia Polski do Unii, to może i Janusz Lewandowski by poszedł. 1 maja to jest wspólne święto i wejścia do Unii Europejskiej na ulicach Warszawy. Leszek Miller z Włodzimierzem Cimoszewiczem w całej Polsce pokazują, kto był autorem tego sukcesu, a Lewica była autorem tego sukcesu. Upomina się pokazujemy z Platformą rolę Obywatelską, że można być 4 czerwca, bo uważamy, że to jest dobra intencja, że 4 czerwca możemy pokazać też wspólnotę, że potrafimy razem demonstrować, ale i pokazywać, że wspólny jest cel. Znowu wygrać te wybory. Naprawdę, dzisiaj mobilizacja elektoratów. Nie trzeba nikogo krytykować na opozycji wewnętrznie. I ja cieszę się, że jak słuchałem konferencji pana Kosiniaka, panie na Hołowni, że to taki kierunek obrało, bo to jest dobry prognostyk, że na jesieni to opozycja wygra wybory. Arkadiusz Myrcha, do kogo się chce jeszcze przytulić? Kogo ma nadzieję się przytulić? Nie. Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, bo tu już się wszyscy przytulają we własnych gronach. To lubi coś przytulić. Jest do kogo przytulić. Znaczy ja się przyłączę do tych słów gratulacji, no bo tak to należy interpretować. Zresztą złożyłem je wczoraj też publicznie nie tylko liderom, ale środowiskom obu tych partii, bo to jest dobra wiadomość, że jest mniejsza jakby rywalizacja po stronie demokratycznej, tym większa szansa na ostateczny dobry wynik. Oczywiście wszelkie badania pokazują, że ten najlepszym rozwiązaniem optymalnym byłaby jedna lista, ale jeżeli do niej nie dojdzie, to w ogóle nie ma co się tutaj jakby rozczulać. My robimy swoje, przygotowujemy się do wyborów jako Koalicja Obywatelska, mamy powołany sztab, pracujemy, więc szykujemy się do konstrukcji list. I tyle wszystkim startującym komitetom po stronie demokratycznej życzymy jak najlepszego wyniku, bo wiemy, że to jest w interesie przede wszystkim Polaków, a nie wąsko pojętej grupy politycznej. Tak więc będziemy, mam nadzieję, tam, gdzie możemy się wspierać, w pracach parlamentarnych, w różnego rodzaju aktywnościach pozasejmowych, czy na różnego rodzaju eventach, marszach. Tak więc tutaj uważam, że nie ma tutaj między sobą się różnić, nie ma co szukać jakichś tam problemów, płaszczyzn do zwarcia. Trzeba iść do wyborów i jesienią wygrać. To jeszcze pana dopytam. Masz 4 czerwca. Wszyscy zajęci, tak? W PSL-u? Marek, jakie ma pan zajęcie? Prezes ogłosił, że planuje pewną niespodziankę, więc ja nie będę mówił, jak jest niespodzianka, nie będę o tym mówił, ale wiadomo, czy niespodzianka będzie, że on przyjdzie, czy że nie przyjdzie. My jesteśmy aktywni na rozmaitych forach. To teraz mamy akurat taki tydzień majowy, gdzie niektórzy świętują 1 maja, my na przykład świętujemy 2 maja, organizujemy w związku z Dniem Flagi. Wszyscy świętują 3 maja, mam nadzieję. No i jesteśmy jednym wielkim społeczeństwem, rozmaite rzeczy nas różnią, ale pewne rzeczy są wspólne. Na przykład 3 maja jednak jest świętem państwowym, a nie partyjnym. 2 też. 3 maja, trzecia droga. Jaką drogą pójdzie suwerenna Polska? Bardzo lubię i cenię profesora Bartoszewskiego, ale że taki komplement padnie z jego ust w moim kierunku, to bym się nie spodziewał, kiedy powiedział, że wszyscy, którym zależy na suwerennej Polsce, powinni głosować na posła Kantaka, to szanowni państwo, mogę tylko potwierdzić. Każdy słuchacz z Lubelszczyzny, który to usłyszał, to pani profesorze, bardzo nie, dziękuję. Już nie mamy prekampanii. Słuchajcie się posła Bartoszewskiego. Jeśli chcecie suwerennej Polski, głosujcie na posła Kantaka. No ja nie wiem, czy to nie jest ogłoszenie. Obawiam się, że do zbliżenia środowisk dochodzi na innych płaszczyznach w tej chwili. A nie głosujcie na PiS. Jeśli mogę się odnieść. Wydaje mi się, że o tej porze takie wzywanie, znaczy o tej porze, nie o tej porze dnia, o tej porze kalendarza przedwyborczego, no to chyba ogłoszenie płatne, także chyba pan jakieś kasy. Ale to musi pójść. Płatności do profesora Bartoszewskiego. Ale to profesor Bartoszewski dołoży panu. Panie redaktor, jeśli chodzi o ten sojusz Szymona Hołowni, Polskiego Stronnictwa Ludowego, to chciałbym spojrzeć przez pryzmat, kto wygrał, kto przegrał. Na pewno przegrał Szymon Hołownia. Uważam, że wywiesił białą flagę, bo de facto łącząc się z Polskim Stronnictwem Ludowym wpuścił lisa do kurnika. Dlaczego wpuścił lisa do kurnika? Ponieważ Polskie Stronnictwo Ludowe to jest partia wcześniej ZSL, teraz PSL, partia PSL, o olbrzymich strukturach partyjnych. Mówi się, że PSL ma najwięcej członków partii w Polsce, to jest najbardziej liczebna partia. I co teraz spotka Szymona Hołownię, szanowni państwo? No, lista łączona, gdzie będą kandydaci Polskiego Stronnictwa Ludowego i kandydaci Szymona Hołowni, którzy są nowi na scenie politycznej, nie mają takich struktur sięgających od sołtysów po starostów. Co oznacza? Oznacza to, że w konsekwencji podczas wyborów w Sejmie znajdą się praktycznie wyłącznie kandydaci związani z Polskim Stronnictwem Ludowym. Szymon Hołownia oczywiście przekroczy próg i wejdzie jako Szymon Hołownia, ale zaplecze Szymona Hołowni zostanie utopione w głosach działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. I wygranym jest rzeczywiście Kosiniak-Kamysz, tak? Panie redaktor. Całkoowicie wygranym jest Kosiniak-Kamysz. Czyli wiedział koalicja PiS-u, nie? Polskie Stronnictwo takie Ludowe. Takie odświeżenie wizerunku, a chodzi o to, żeby było jak było, o to tak? Chodzi, że będzie jak było, czyli no Polskie Stronnictwo Ludowe już teraz nie musi się martwić kwestią... A jak się cieszy Arkadiusz Myr? Ja mówię, bo mówi ale zaraz ja poniosę łyżkę dziegciu do radości pana posła. Ja bym chciał, żeby posła Myrchy, żeby ten Solidarnej Polski ja bez PiS-u wystartował, tak się mądrze. Pozwolisz, że dokończę. Więc w tej kwestii PSL wygrało, bo już nie musi martwić progiem 5%. Co prawda na horyzoncie pojawia się próg 8%. Z tym progiem zderzyła się Lewica w 2015 roku. Dość czołowym zderzeniem. Ale łyżka dziegciu do posła Platformy Obywatelskiej. Przegranym jest też Donald Tusk. Donald Tusk, który cały czas powtarzał, że potrzebna jest jedna lista na opozycji, okazało się, szanowni państwo, że liderzy opozycji, czy Lewica, czy Polskie Stronnictwo Ludowe, czy Szymon Hołownia, wiedzą, że największym lisem, który wszedłby do kurnika, jest Donald Tusk. Donald Tusk pokazał na scenie politycznej, od kiedy zakładał Platformę Obywatelską, że dla niego nie ma, przy nim nie ma miejsca dla współliderów. Donald Tusk wycina wszystkich konkurentów politycznych z jednej sceny, z jednej jakby... Dziękuję za tę opinię, ale przypominam moje pytanie. Którą drogą pójdzie suwerenna Polska? I z kim pod rękę? No to jest jasna sprawa, że... Polska pójdzie 3 maja w kontrze do PiSu, to tego 5% scenariusze możliwe. My zakładamy, że najlepszym wariantem, zgodnie z zasadą Donta, która premiuje największe listy wyborcze, byłoby pójście razem z Prawem i Sprawiedliwością jako Zjednoczona Prawica. Po co państwu ta zmiana? Nie po to, żeby właśnie pokazać, my jesteśmy inni, my tutaj jesteśmy bardzo stanowczy wobec Unii Europejskiej. Po co ta zmiana? To jest proste jak budowa cepa. Pani. Nie jesteśmy miękkiszonami. Dlaczego tak? Zmiana nazwy? Ponieważ Solidarna Polska powstawała w 2011 roku, kiedy rządziła Platforma Obywatelska i ogromnym problemem była kwestia solidaryzmu społecznego. Tego, że Platforma prowadziła neoliberalną politykę i zapominała o ubogich. Ale to pan chyba nie pamięta. Ale panie Arku, ja ci nie przerywałem, pozwolę, że dokończę. Pani redaktor zapytała, pewnie jest ciekawa, co mam do powiedzenia, więc chciałbym dokończyć. Może słuchacze też. I chcieliśmy pokazać, że potrzeba jest, żeby społeczeństwo miało równe szanse. I to podczas naszych rządów się udało. Udało się wprowadzić programy społeczne, udało się obniżyć wiek emerytalny, udało się podnieść godność każdego z nas do poziomu prawie że europejskiego. Jeszcze jest trochę przed nami, ale poprawiło się znacząco. I kwestia nazwy musi być adekwatna do problemów, z którymi partia polityczna się mierzy. I w naszej ocenie w ostatnich latach problem suwerenności jest problemem... A to partia się mierzy z tym problemem, czy partia się mierzy się z premierem Morawieckim, który jest nie tak suwerenny, bo ja nie rozumiem. Chodzi o kwestię związaną z polityką Unii Europejskiej i polityką rządu niemieckiego. W oficjalnych dokumentach, w strategii rządu niemieckiego zostało zapisane, że chcą tworzyć z Unii Europejskiej superpaństwo. Jedno państwo pod zarządem tak naprawdę Brukseli i Berlina. I to jest olbrzymie zagrożenie w naszej ocenie jako polityków Solidarnej Polski w przyszłości suwerennej Polski, problem, z którym się będziemy mierzyli w najbliższych latach. Jeśli spojrzymy na politykę klimatyczną, pakiet Fit for 55 i na te wszystkie problemy związane z kamieniami milowymi, z KPO, z to jest po prostu takie wasze tworzeniem jednego superpaństwa, to jest tematyka, którą będą żyli wszyscy Polacy. I my chcemy odpowiedzieć na te problemy jako ugrupowanie, którego nazwa będzie się odnosiła do problemu. Dobrze, jedno zdanie. Wszystkie te pakty i traktaty, które Fit for 55 i klimatyczne i tak dalej, podpisał pan premier Morawiecki, czyli niesolidarny, niesuwerenny premier tego państwa. Miękiszon. Podpisał pakietów. Dobrze, to teraz Radosław Fogiel. Wasi posłowie opozycji związani panie z Polskim Stronnictwem Ludowym, z Platformą. Już pan zachęcał do głosowania na siebie, ale teraz pan... A Prawo i Sprawiedliwość głosował podpis przeciw. Jest. Ja mogę docenić konsekwencje, za jaką pan profesor Bartoszewski próbuje wbić klin między PiS a Solidarną, suwerenną Polskę, ale to się nie uda. No dobrze, ale też warto... To jest wbijanie między was klina przez... Przecież pan profesor z taką dobrotliwą złośliwością to robi, ale warto przy tej okazji... Nie, ale ja mówię, czy suwerenna. Ale przecież każdy jest... Solidarna, suwerenna. Każdy jest panem na swojej posesji, każdy sobie może statut i nazwę zmieniać, ale warto przy tej okazji podkreślić. No ale czy to coś znaczy, czy nie? Ale pani redaktor, przecież to ja nie jestem recenzentem moich kolegów z Solidarnej, Polski recenzują. W kwestiach, marketingu politycznego, czy naprawdę. Ale wie pan, o co chodzi? Pan jest człowiekiem bardzo inteligentnym, panie bardzo dziękuję. Dzisiaj naprawdę dużo dżingli do spotów wyborczych po tym programie powstanie. Bardzo mi miło. To mnie proszę, nie używaj żadnych spotach, Ale ja bym chciał jedną rzecz chciałbym powiedzieć, bo no jednak trzeba trzymać się faktów. Premier Morawiecki na nic się nie godził. Na przykład częste przekłamanie, jakoby miał zgodzić się na ograniczenie emisji, to właśnie premier Morawiecki wynegocjował, że cała Unia będzie traktowana globalnie, że nie każde państwo, bo to by było szkodliwe wybitnie dla Polski, ma do 2030, a później 50 obniżać emisję, tylko Unia globalnie, w związku z czym nasze interesy są tutaj lepiej chronione. To, że później pojawiły się różne wariactwa typu właśnie Fit for 55, to są zupełnie inne kwestie. Ale wracając do, jak sądzę, niezadanego pytania, czyli tematu, o którym wszyscy rozmawiamy, to przez chwilę się poczułem bardzo miło, jak na ślubie. Dwa podmioty coś... A swoim? Nie na swoim. Dwa podmioty coś podpisują i wszyscy im gratulują i generalnie jest miło. Ale ja tak trochę raczej w roli tego sceptyczno-złośliwego kuzyna, który liczy na jakieś większe emocje na weselu. Bo nie ma szans, pani redaktor, żeby opozycja w tej zgodzie wytrwała. No bo mówił poseł Gawkowski o różnych blokach. To ja już widzę ten blok lewicy z blokiem Konfederacji popierający premiera z PSL-u. No, jeżeli chcecie, bo oni z wami chcą rządzić. Jedynym waszym spoiwem... Mercen i Kaczyński razem podpisujący umowę o koalicji wyborczej. Ja to już czuję, tylko pytanie, czy pan to czuje? Ale ja nie będę komentował pańskich fantazji. No to nie moje fantazje, tylko Mercena i pana Kaczyńskiego. Panie pośle, jedynym spoiwem całej opozycji, od skrajnej prawicy po skrajną lewicę, jest antypis. Jest niechęć do PiSu. Jest nie program, nie pomysły, tylko chęć po prostu dorwania się do władzy, żeby PiS nie mógł realizować swojego programu. Więc nie ma szans, żeby opozycja się nie pokłóciła, nie pożarła, się o nie nas pobiła. Nie martwi, bo to ja się martwię, Ziobro mówi o Morawieckim. Ja się martwię, panie pośle, ja się martwię o Polskę. Ale jedno zdanie. Tak, to panie, było. Ale gdyby pan poseł jednak był łaskaw, nie przerywać. Ja nie przerywam, tylko mówię, że Zbyszek Ziobro później dzwoni do mnie koleżanka i mówi, że ja mam to bałagan, że mnie lekceważą. Ja się martwię o Polskę. Co panowie robią? My sobie możemy tutaj rzeczywiście od czasu do czasu pożartować, ale sytuacja jest poważna. Mamy globalny kryzys, mamy wojnę za naszą granicą i ostatnia rzecz, której Polska i Polacy potrzebują, to jest chaotyczny, kłócący się i finalizujący się przyspieszonymi wyborami jakiś układ całej opozycji. To nie może zadziałać i tego trzeba unikać. Mocny akcent programowy, czyli debatę dwudniową zapowiedział na łamach portalu IPL premier Mateusz Morawiecki. To znaczy, że sprawy wyborcze, że tak powiem, ulegają przyspieszeniu w Prawie i Sprawiedliwości, bo elementy programu miały być pierwsze przedstawiane, tak zapowiadał Krzysztof Sobolewski, w końcu czerwca. A tu okazuje się, że być może wcześniej, tak? To, że będą debaty programowe i będziemy o programie rozmawiać, to było wiadomo już od końca zeszłego Jasne, roku. Jasne, ale chodzi o przedstawianie pewnych elementów już jako program wyborczy. No i dlatego to jest pierwszy krok. To będzie jeszcze chwila przed nami. No nie będę dzisiaj zdradzał terminu, skoro nie zrobił tego. Mówią o połowie, może zdradził, ja całości nie przeczytałam tego wywiadu. Różnie mówią, na czym się skupiamy. My już od dłuższego czasu dyskutujemy o programie z Polakami, spotykamy się w całym kraju, rozmawiamy, dyskutujemy, bo my chcemy, tak jak zawsze, tak jak w 15 roku, tak jak w 19 roku, iść do wyborów z jasnym programem dla Polaków, przedyskutowanym z naszymi wyborcami, ze wszystkimi obywatelami. Bo my chcemy jasno pokazać właśnie, nie, że jesteśmy antyktoś, albo że jedyne co, to chcemy, żeby nie rządził ktoś inny, tylko my mamy plan, my wiemy, w jakim kierunku Polska ma się rozwijać, wiemy, czego chcemy osiągnąć, chcemy, żeby Polska prowadziła podmiotową politykę. Chciałam, żeby pan sprzedał jakiegoś newsa, a pan mi tutaj mówi takie okrągłe zdania. To nie są okrągłe zdania, to są, pani redaktor, podstawy, to są fundamenty. Kiedy mam uszu nadstawiać, polityki, żeby się dowiedzieć, co będzie. Może tym. Pani redaktor, zawsze chyba czujna jest. No tak, muszę być ciągle czujna. Myślałam, że to trochę odpocznę. Pani minister, ja w kontekście tych przygotowań do wyborów chciałam panią zapytać o te głosy, które się pojawiają po stronie opozycji, że wybory mogą być nieuczciwe. I tutaj w tym kontekście jest wymieniane nazwisko pana ministra Cieszyńskiego, przypominana jest afera respiratorowa. No i takie sugestie, że coś tutaj może zostać, że tak powiem, skręcone. Czy w ogóle w Pałacu Prezydenckim rozważanie na ten temat są, czy to są jakieś bajki z mchu i paproci? O ile sobie przypominam polski porządek prawny, to za przeprowadzenie wyborów chyba Państwowa Komisja Wyborcza odpowiada. Co więcej, jest to potem jeszcze kontrolowane przez Sąd Najwyższy, więc tutaj tego typu opowieści i zarzuty i straszenie jakimiś w ogóle wyimaginowanymi tutaj kwestiami, to w ogóle zostawiamy to z boku. Oczywiście panu prezydentowi bardzo zależy na tym, aby w wyborach wzięła udział jak największa liczba wyborców, żeby programy były prezentowane przez partie polityczne, żeby trwała dyskusja na ten temat. I tutaj myślę, że faktycznie dyskusja, która jest toczona od wielu miesięcy, bo co mam zaszczyt reprezentować pana prezydenta w programach, to temat list właściwie pojawia się od wielu miesięcy. Ale akurat w programie w Trójce tego nie było. Ja dlatego o tym mówiłam, że coś się zdarzyło, czyli jakiś sojusz został tutaj zawarty. Ale siłą rzeczy tutaj Pałac Prezydencki od tych kwestii takich czysto partyjnych jest zdystansowany. Bardzo panu prezydentowi zależy na tym, żeby wybory się odbyły zgodnie z zasadami i na pewno przy możliwie największej frekwencji. Natomiast patrząc w przyszłość, no jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji międzynarodowej. Wojna za granicą, wyzwania również, które stoją cały czas przed naszym państwem, przed stałą i stałą poprawą życia Polaków, bo to jest dla pana prezydenta priorytetem również jego prezydentury. I patrząc w stronę wyborów, myślę, że dużo bardziej prezydent myśli o tym, żeby była możliwa kontynuacja dobrej współpracy z rządem w realizowaniu z jednej strony kwestii związanych z polskim bezpieczeństwem jako państwa, a z drugim poprawą życia Polaków. I na tym pan prezydent się będzie koncentrował. No a też nie jest żadną tajemnicą, z jakiego ugrupowania politycznego pan prezydent się wywodzi i o swoich pomysłach na Polskę, o tym, jak widzi rozwój naszego kraju. Pan prezydent stale mówi w swoich własnych wystąpieniach, więc to też żadna tajemnica. Czy one będą jakoś skorelowane z wystąpieniami jego środowiska politycznego w sensie tematycznym? Pan prezydent ma własną agendę, pani redaktor, i odpowiada z jednej strony będzie, na wyzwanie. Będzie dyskretnie wspierał swoje środowisko, jak rozumiem. Że pan prezydent sam o tym mówił, że pewnie z jakąś życzliwością tutaj na pewno będzie spoglądał, ale mówiąc właśnie w kontekście tych wyzwań, które przed Polską cały czas stoją, bo sytuacja, chociażby ostatnie dni pokazują, no cały czas jest trudna, tak? I trudno przewidzieć, w jakiej perspektywie czasu dojdzie do jakichkolwiek uspokojeń. No właśnie, obawiam się, że to już będzie ostatni temat w tej audycji, nie mam zbyt wiele czasu, ale chciałam zapytać, ponieważ pani powiedziała o tej trudnej sytuacji, pani minister. I tak się zastanawiam, czy dobrym tematem kampanii wyborczej jest spór o to, jak my się teraz zbroimy, o polskie zakłady zbrojeniowe, tym bardziej, że tam padły słowa Donalda Tuska, które chyba nie do końca miały pokrycie w faktach. Nie jest to specjalna nowość. Prawda, panie pośle? O których słowach pani redaktor? Mówię o słowach wypowiedzianych w Rzeszowie w sprawie tego, że pustoszeją, być może opustoszeją zakłady pracy, że kupujemy uzbrojenie w Korei. To jest nieprawda? To jest prawda. No tak, no ale później Polska Grupa Zbrojeniowa mówi, że do 2027 roku ma zamówienia. Czyli to nie jest tak, że tam jest przestój, nic się nie dzieje i my kupujemy w Korei zamiast. Chyba kupujemy obok, ja tak zrozumiałam, czy nie? Z tego, co mówił były prezes Huty Stalowa Wola, chyba z nadania tutaj obecnie rządzących, pan Tofiniuk, to jednak mówi, że polityka w tym zakresie ministerstwa no, nie wypełnia, mówiąc najdelikatniej, polskiej racji stanu, no bo jednak te kraby, które miały być naszym towarem, no, jakby numer jeden, to jest polska myśl technologiczna, jednak zostaje siłą rzeczy skazana na rywalizację przez właśnie rząd, który ściąga tutaj te nadwozia do armatochaubic z Korei. Więc pełną symbiozę, nie ma mowy o żadnej rywalizacji. Spokojnie Polska mogła kraby tutaj... zresztą też są oparte oryginalnie o konstrukcję koreańską. Tylko panie pośle, ja nie mówię o swoich odczuciach. Mówię tutaj, co mówi były prezes Huty Stalowa Wola, który został prezesem z państwa nadania i który w wyniku działalności rządu odszedł z tej spółki. I co nie są jakieś nasze wymysły, my po prostu podkreślamy to, co mówią sami przedstawiciele tych spółek. I tutaj uważam, że... No, pan mówi o byłym, a ja mówię o polskiej grupie zbrojeniowej. Ja nie wiem, no tak, ale Huta Stalowa Wola jest częścią PGZ-u, tej naszej polskiej grupy zbrojeniowej. Tak, tak, ale która miała co? 7 prezesów już do tej pory, 7 zarządów, która tonie w długach. Jakby sytuacja w PGZ-cie jest osobnym tematem. Oczywiście zawsze jest dobre to, że państwo kupuje sprzęt. Ja pytam, czy to jest dobry temat, ta kampania? Jak kupujemy, co kupujemy i tak dalej. W tej sytuacji, kiedy jest wojna. A kiedy to ma być temat? Proszę, to co... Proszę, pani rektor, czy dobry? Proszę, tak? Co kupujemy i tak dalej. Ja się zastanawiam. Pan uważa, że jest dobry? To proszę powiedzieć, dlaczego tak pan uważa. Mam głębokie przekonanie, że polska klasa polityczna od prawa do lewa rządzącej opozycja dzisiaj ma ponad taką... Mhm. bitką polityczną, codzienną, to, co jest bezpieczeństwem. No uczestniczę w Radach Bezpieczeństwa Narodowego i czuję tam, że i z prezydentem, ale i z przedstawicielami rządu w sprawach bezpieczeństwa można poważnie porozmawiać. Razem z profesorem jesteśmy i to czuję. Ale nie znaczy to, że w sprawach bezpieczeństwa kluczowych, dotyczących rozwoju armii, nie mamy prawa zgłaszać propozycji, które wydają się złe dla polskiej armii albo dla polskiego przemysłu. Znaczy, jeżeli dzisiaj to się odbywa, w niektórych kategoriach, bo podkreślam, ponad to jesteśmy w wielu kwestiach. No dobrze, ale gdybym miał powiedzieć 90% spraw podobnie, 10 inaczej. To nie oznacza, że nie mamy mieć prawa zgłaszać tego, co jest złe. Popieram to, co mówi poseł Myrcha, dlatego, że trzeba zwracać uwagę, żeby na całej sekwencji zbrojeniowej nie cierpiał polski przemysł. A cierpi Radosław Fogiel? Nie cierpi. A może jednak powiem, jak wygląda rzeczywistość, a nie tak, jak ją sobie wyobraża Donald Tusk. Bo tak się składa, że jestem członkiem Komisji Obrony Narodowej. Tak się składa, że jestem posłem z okręgu, gdzie jest fabryka broni produkująca groty. Więc jakieś nikłe pewnie, ale pojęcie o sprawie mam. Więc po pierwsze... Te opowieści dziwnej treści Donalda Tuska o rzekowym opuszczeniu krabów, czy o zastępowaniu krabów, czy o tym, że polski przemysł ucierpi, są funta kłaków warte. Polska dzisiaj wykorzystuje w 100% możliwości produkcyjne polskiego przemysłu. Z marszu, przepraszam, z linii. A czemu przynosicie serwis z Huty do Gliwic, które nie są do tego przygotowane? Czemu przynosicie do Gliwic, które nie są przygotowane do tego typu serwisów? Przecież trzeba zdywersyfikować. Przynajmniej od ręki, one będą gotowe za rok. I właśnie zwiększać możliwości produkcyjne. Ja dzisiaj dzisiaj jesteśmy w stanie wyprodukować około 50 krabów rocznie, a potrzebujemy ich dużo więcej. Dlatego kupujemy z Korei, żeby uzupełnić. Ale wspomniana chociażby fabryka broni podpisała kolejny aneks. W sumie to jest już prawie 200 tysięcy karabinków. Tak samo wykorzystują je Ukraińcy. Co więcej, w końcu polski przemysł... niestety, to jest efekt też wojny, czego byśmy nie chcieli, ale takie są fakty. Przez to, że polski sprzęt jest sprawdzony w warunkach bojowych, zaczął eksportować. Znowu wspomniane groty, już chociażby co najmniej jedno państwo afrykańskie kupiło. Co więcej, PGZ, który rzekomo tak źle działa, właśnie kończy, czy już skończył testy Borsuka, który ma zastąpić bojowy wóz piechoty, ten wykorzystywany od kilkudziesięciu lat produkcji jeszcze, czy bazujący na projekcie sowieckim. Naprawdę bardzo dużo się dzieje i ja chciałbym, żeby było tak, jak mówi Krzysztof Gawkowski, że rzeczywiście jesteśmy w stanie wspiąć się ponad spór polityczny i bylibyśmy w stanie to zrobić, gdyby nie to, że wychodzi Donald Tusk i opowiada fake newsy, które były wielokrotnie zweryfikowane. Gdyby nie to, że ja tylko że myślałam, na przykład... panie pośle, mówiąc, czy to jest dobry temat debaty, czy nie można właśnie o tym porozmawiać podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, a nie na spotkaniu... Nie róbmy z tego pałki wyborczej, mówiąc to nikomu skrótami, nie posłuży. To jest tak. Na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego można rozmawiać o sprawach strategicznych. I tam ta rozmowa jest. Ale o sprawach taktycznych i operacyjnych nie będziemy z prezydentem Polski rozmawiali, bo też prezydent nie jest od tego, żeby rozmawiać o fabryce, która produkuje. Duże zakupy uzbrojenia, bardzo ważnego uzbrojenia, to chyba jest sprawa strategiczna. Dobrze, mamy bardzo mało czasu. Nie dalej jak tydzień temu mieliśmy na ten temat debatę w Sejmie. I to, to, o czym mówił pan przewodniczący, to jest jedna z konsekwencja debaty, o której mówili na nasi eksperci właśnie w Sejmie.